جب روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت.